और ऐ पैगंबर, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उस कलाम से खुश होते हैं जो तुम पर नाजिल किया गया है, और उन्हीं गिरोहों में वो भी हैं जो उसकी बास बातों को मानने से इनकार करते हैं। कह दो कि मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ किसी को खुदाई में शरीक न मानूं। इसी बात की मैं दावत देता हूं और उसी अल्लाह की तरफ मुझे लौट कर जाना है।